En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see. And I saw. And behold, a white horse. There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup or disappear into the potter's ground? David, der er en mand, der går rundt og skriver navne ned. Ja. Og han bestemmer, hvem der skal være frie, og hvem der får al skylden. Og det er ikke alle, der bliver behandlet ens. Nej. Der vil være en gylden stige, der kommer ned til sidst, som man kan kravle op i himlen med for nogen, så ja. Man ligesom er fri af det, der foregår. Yes. Når manden, han kommer forbi. Ja, when the man comes around. When the man comes around. Ja, yeah. Og the man, he is around. Han går rundt og tager navne. Ja. Yeah. Det er Møller. Ja. Yeah. Så det er sådan, jeg lige tænker det. Det synes jeg giver god mening. Ja. Yeah. Fordi... Han har fået øje på... Han har skrevet mange navne ned efterhånden. Der er et navn, jeg længe har undret mig over. Ja. Yeah. At man ikke havde fået draget mere ind i alt det her, der foregår. Ja. Yeah. Det er Roger Stone. Ja. Yeah. Roger Stone er... en dejlig fyr. Ja, han er jo meget farverig. Der findes jo en fantastisk dokumentarfilm, som jeg tror, man kan finde på Netflix, der hedder Get Me Roger Stone. Roger Stone har været i amerikansk politik i mange, mange år. Yeah. Han har en tatovering af Richard Nixon mellem sine skulderblade. Men det har du alligevel ikke, Mads. Nej, det har jeg trods alt ikke. Ja. Der kan heller ikke være så mange, der har det. Jeg overvejer at få lavet en David Trads-tatovering på en venstre testikel, men jeg har ikke nogen Nixon-tatovering noget sted. Altså, jeg har faktisk set, nu bare lige lille sidespring, om vi kommer tilbage til Roger Stone, jeg har set utrolig mange kvinder, jeg har set, der har tatoveret Don Ø's ansigt på deres bryst. Det er ikke engang løgn. Er det rigtigt? Det er rigtigt, ja. Sidste optælling er, at der findes 13 kvinder i Danmark, der har tatoveret Don Ø's ansigt på deres ene bryst. Det forstår jeg ikke noget af. Nej, men jeg siger det bare. Folk gør mærkelige ting. Hvordan har du talt dig frem til det, David? Det er ikke mig, der har lavet optællingen, men jeg har set to af dem på Skanderborg Festivalen komme frem til Flemming Østergaard for at vise, at de har den her tatovering, og så har der været en optælling i FCK's fanforum, hvor 13 har meldt. Så egentlig bare for at sige, folk gør mærkelige ting. Og Roger Stone... Jeg er fuldstændig bragt ud af fatningen her. Jeg var ellers parat til mit store... Altså, Roger Stone foredrag. Ja, men nu synes jeg, vi går et nyt sted hen. Jamen, det er fordi, så måske er mere spændende. Det var jo fordi, du sagde, at Roger Stone har en tatovering af Richard Nixon på sin ryg. Og det har han jo fordi, at han arbejdede tæt sammen med Richard Nixon i tidernes morgen og elskede og forgudede Richard Nixon. Ja, og er kendt for... at han i hvert fald mange gange taget ære for, at det var ham, der allerede tilbage i 80'erne opfandt Donald Trump. Ja. Og de to har haft et meget, meget, meget tæt forhold. Altså, Roger Stone havde Trump med til sit bryllup, og Stone var med til familiebegravelser i Trump-familien, mm. og også Trumps adskillige bryllupper, ja. og de har været rigtig, rigtig tætte, så beder lidt knas med dem. Det gør der nogle gange. Roger Stone får man nemt noget knas med. Mm. Der er han bliver... Og med Donald Trump bliver det også. Ja, det er meget, der er meget nitroglycerin på en og samme tid i lokalet, når de to går ind, når man placerer dem i samme ja. Lokale. Jeg kan huske en citat fra en af de her artikler, jeg sad og læste i weekenden, af en demokratisk kampagnestrateg, der siger, at Roger Stone er det frø, der forgiftede det amerikanske demokrati. Noget af den stil. Jeg, ja. Derhen af. Og det, altså, se filmen Get Me Roger Stone, det er ikke helt skørt. Nej, det er en dejlig, dejlig, dejlig film. Jeg tror, det er år siden, eller noget af den stil, den var kommet, at vi begge to har set den og snakket om det. Men nu sagde du så, Mads... Vi overvejede faktisk at lave en udsendelse om det, og så skete der et eller andet, som gjorde, at, jeg ved ikke, det var, der var nogle andre bryster med Don Ø på, der blandede sig i udsendelsen dengang, og så blev vi afsporet og lavede noget andet. Ja. Men nu har vi så fået muligheden. Præcis. Fordi The Man er kommet... Og lad os lige høre, Mads. Lad os lige høre. Det her, det er et CNN-klip fra i morges amerikansk tid, hvor The Man Comes Around. Og vi kan jo ikke se billederne, fordi det er jo radio, men det, vi skal se for os, det er, at der dukker altså måske 30 betjente op i fuld riot gear, det vil sige med skudsikre veste, maskinpistoler osv. Det er egentlig mærkeligt, at man ikke har noget, der hedder atompistoler. Atompistoler, ja. Lad os bare lige høre et lille klip her fra Breaking News fra CNN i dag. Morning, the FBI has arrested Roger Stone, the president's political advisor. Exclusive footage you're looking at right now from CNN as the FBI arrives at Roger Stone's residence in Fort Lauderdale, Florida, taking him into custody. We understand he will be arraigned in Fort Lauderdale later this morning, indicted on 7 counts. Jeg vil jo ikke at høre resten her, men altså heldigvis var CNN til stede, da det her riot-politi, de går ind og råber FBI warrant, og så kommer den her ældre herre ud, Roger Stone, i sådan en slags sloprock, kan man sådan se på det kornede billeder. Han åbner døren, og så bliver han simpelthen anholdt. Ja, det blev han. Og han er jo en ældre herre. Ja. Han er 66 år gammel. Ja. Og så stod du lige og fandt ud af, at han er 66 år gammel. Og 6 måneder. Og 6 måneder. Ja. 666. Det er 66,6 år. Ja, 666. Yes. Johannes åbenbaring, The Number of the Beast, og her, The Sympathy. Sympathy for the Devil med Rolling Stones. Ja. Det er jo ikke lige din hylde, Rolling Stones. Du er mere sådan en Beatles-type. Absolut. Ja, det absolut. Ved jeg godt. Men den her er så rolig, ja. Og så passende, ja. Valgt ja. Til det, vi står midt i nu. Altså, hvis man sidder som demokrat ja. Og ser Roger Stone blive ført ud af betjente i fuld riot gear, sagt, ikke? Det er ligesom det der med de der mange jomfruer for folk, der dør som martyrer. Så kan man, så sover man godt den. Præcis. Aften. Og det, som Robert Mueller angiveligt har, eller ikke angiveligt, for det ved vi jo allerede er sket, de har simpelthen anklaget ham for 7 forskellige forbrydelser. Det handler om, at han har talt usandt under afhøringer, han har forsøgt at genere, altså hindre andre vidner i at sige, hvad de skulle, og han har forsøgt at i det hele taget obstruere den retsbehandling, der er omkring, eller den juridiske behandling, der er omkring hele den store Ruslandsundersøgelse, som den gode Robert Mueller, han sidder med. Og her er han. Han er kernen, Mads. Altså, Roger Stone, han er en af de formentlig helt centrale. Vi har længe vidst, at Robert Mueller har ønsket at spørge Donald Trump direkte under en enten direkte afhøring eller på skrift. Hvad vidste du om, hvad den gode Roger Stone gik og lavede i 2016, når det handlede om WikiLeaks, afsløringerne af Hillary Clintons e-mails, og om Ruslands indblanding, russiske hackers indblanding i den amerikanske valgkamp. Så det her, det er big news. Det bliver ikke meget større. Og man kan sige, Roger Stone er jo... det er jo også det her med, at Roger Stone har været omkring Trump, hele Trumps politiske liv. Mm-hmm. Og de har haft et meget underligt forhold, fordi det har været den her eksplosive on-off frem og tilbage i hele den her periode. Og Stone er jo ikke sådan en, der sådan, underspiller sine... Sætter sit lys under en skæppe, som han siger på dansk. Det er ikke måden, han sådan agerer på. Han kan godt lide at sige, at det er ham, der er hjernen bag alting. Og han er jo kendt bandet for det her, men han har lavet sådan en liste af regler, mm-hmm. som sådan understreger, hvad det er, Roger Stone står for, og hvordan man laver politik. Og han har sådan en fantastisk one-liner omkring, hvordan politik fungerer. Og altså, det værste er, altså, nu er jeg jo i politik, du også nu, David, og jo, at der er noget af det, der er rigtigt. Altså, bandet har han af det her med, at hvis du skal forklare ting i politik, så er det fordi, du taber. Så er det fordi, du er ved at tabe. Så er det, altså, du skal begynde at forklare noget, du står for. Ja. Så er du på fuld retræte, så kan du så godt give op. Han har også et andet smukt citat, nemlig, politik handler ikke om at samle folk, det handler om at adskille dem. Du skal bare have 50,1% af stemmerne, and then to hell with the rest, ikke? Han har et af dem er, han siger, it's better to be the infamous than never to be famous at all. Det er sådan et, det er jo sådan et typisk Stone-citat, men også noget, Roger Stone, hvor man tænker, der er noget Trump i det her. Mm-hmm. Altså, det er sådan, det er. Og det andet, det er attack, attack, attack, never defend. Og der sidder jeg jo også meget, meget ofte og tænker, at det er noget, Donald Trump har... Altså, jeg har aldrig nogensinde set Trump forsvare et synspunkt. Hver gang der er noget at forsvare, så begynder han bare at angribe. Og så siger han også... Som noget, hvis vi skal fortsætte den her liste af Stone Rules, Stone's Rules, så har han et andet et, der siger, hate is a stronger motivator than love. Og det er jo, altså, igen tænker jeg, nu skal vi på, at vi ikke laver sådan en stor karikatur af Donald Trump her, men det er der måske... Det er jo meget sjovt, fordi den der fulgte Hillary Clinton jo ikke, fordi hun havde jo en overgang i valgkampen. Et af sine talrige slogans var jo, love Trumps. Hate. Ja. Kan du huske det? Den skulle jo have heddet omvendt. Det var ikke rigtigt. Hvis Roger Stone havde lavet men den, havde det Roger Stone. En anden af Stones regler er, the past is fucking prologue. Nu skal du se, at jeg står med et billede her af Roger Stone i hans kontor. Det er så det kontor, han ikke længere kan sidde på, fordi nu så er han åbenbart bag træmmer, ikke sandt? Men her er han på sit kontor i Fort Lauderdale. Det er 4 år gammelt, det her billede. Og det er et kontor, der simpelthen er prydet af billeder af Richard Nixon, som var hans stor helt inden Donald Trump. Og Nixon er berømt for at lave det her underlige W-tegn, hvor han sådan går ud af et fly, og så står han der med hænderne op i vejret, og ligner selv et V, og laver selv 2 V'er med begge hænder, og står der, tricky dick-billedet. Og det er en positur, som Roger Stone også altid har, ja, og, har holdt af at indtage. Og her er sådan en fantastisk historie om Roger Stone i forbindelse med, at han arbejder for Richard Nixon. I 1972, der er der en person, der er Nixon jo altså præsident, han stiller op til genvalg, men der er en person, der udfordrer ham ved et primærvalg. Han hedder Pete McCloskey, og han er republikaner ude fra Californien. Han havde ikke en chance for at vinde, men alligevel, så beslutter Roger Stone sig for, han er meget ung på det tidspunkt, nu skal han have hele armen. Så han indsender under falsk navn donationer til McCloskey-kampagnen fra noget, der hedder Young Socialist Alliance. Og det er ikke godt i 1972, nej, at der så pludselig dukker en note op, hvor der står, at du har modtaget penge, hvis du er republikaner, fra Young Socialist Alliance. Og så lækkede han de her papirer til pressen, som McCloskey, der i forvejen havde 0,01% af stemmerne, han var færdig. Endnu mere færdig. Altså tramp ham helt ned i gulvet. Og den her historie kommer for alvor frem som sådan en sideting under selve Watergate-høringen. Og det er i den forbindelse, at Roger Stone, han også lægger navn til, det står i Bob Woodward og Carl Bernsteins bog om Watergate, All the President's Men. Han lægger navn til en politisk sådan, talemåde, man har i USA, nemlig rat-fucking. Ja. Rat-fucking. Ratfucking betyder, at du fuldstændig smadrer dine modstandere, ja, og bruger alle knep i bogen for at ødelægge. Roger Stone er sådan altså helt uden forbehold, når han taler om de her ting, og har aldrig undskyldt for noget, han har gjort, og har altid indrømmet, at det handler bare om at vinde. Ja. Og så er det ligegyldigt, hvad man vinder. Ja. Hvis man har vundet, så har man vundet. Ja. Og så er det det. Og vejen derhen til sejren, det er bare den korteste. Og hvis den korteste vej til en sejr, det er jo tit, i stedet for at bygge alt dit eget op, ja, så er det smadret modstanderen. Præcis. Så på den måde har han jo været blandet ind i så mange dirty tricks igennem amerikansk historie. Og en af dem, der blev ramt også. Og hans største dirty trick politisk nogensinde er jo nok Donald Trump. Ja, omvender vi lige tilbage, Tom, der er rigeligt med tid til at snakke om den egentlige sag. Nu snakker vi lige lidt om Roger Stone først her. Fordi i marts 2016, der er Ted Cruz, Texas-senatoren, sådan ved at begynde at true Donald Trump lidt i primærvalgkampen. Det ender jo sørgeligt, for Ted Cruz, han vinder ikke. Men på det tidspunkt var der sådan en vis risiko. Og der har National Enquirer, et af vores yndlingsblade, som vi jo tit taler om, det er det blade, man der står sådan ved kassen i supermarkedet og har alverden verdens mærkværdige historie. De har en historie om Ted Cruz, hvor den eneste kilde, der træder frem, det er Roger Stone, der siger, at vi ved jo alle sammen, at Ted Cruz er en mand, der har mange affærer. Og det kommer, der er ingen hvad hedder det, beviser på den her historie, men han siger det bare, og han er den eneste, der siger det til citat, og Cruz blev meget rasende, og så siger Ted Cruz tilbage til ham, til medierne på det tidspunkt. Nu skal vi lige huske på, at Roger Stone, han er en mand, der i 50 år har været den værste svin i amerikansk politik, og så siger han følgende, han er manden, der har opfundet en talemåde om, hvordan man har samleje med en rodent, hvad er det, man siger? En gnaver. En gnaver, ja. Det må være ratfucking, vi taler om her. Det er det nok. Jeg ved ikke, om rotter er gnaver, men de er nok derhenne af. Jeg er ikke helt klar over det. Jeg er ikke så stærk i... I gnaver? Ja, eller sådan generelt i sådan, altså sådan hele det biologiske system, hvordan det sådan er bygget op. Jeg skal lige, jeg har en lille sang, jeg også vil spille for, det har fundet en sang, som du med sikkerhed ikke kender, som der næppe er nogen af vores lytter, der kender, men man skal lige have en lille bitte smule baggrundshistorie her, fordi den gode Roger Stone var toppen af poppen sådan i amerikansk republikansk politik, sådan indtil at han kommer galt af sted i forbindelse med Bob Doles valgkamp til præsident, for der kommer det frem, og det viser sig at være rigtigt, at Roger Stone og hans hustru har indsendt annoncer i sådan nogle swingerblade, om at de søgte nogen at have swingersex med. Og, ja, og det kan man jo mene meget om, men der i Bob Doles valgkamp, der var det ikke noget, som han vandt på. Han bliver faktisk sådan strittet ud af kampagnen. Og så er han ude. Sådan, han er ikke ordentligt inde i varmen hos sådan de ledende republikanske kritikere. Han bliver faktisk i den periode fordrevet fra Washington, D.C. Ja. Ud med ham, ikke? Altså man kan også sige, den måde, han har opført sig på igennem hele sit liv, gør, at der er mange på et tidspunkt ser sit snit til, ja, at ligesom få ham hjulpet ud gennem døren. Yes. Også i det republikanske parti. Altså, så er, der er mange, der hjælper med til at skubbe der. Yes. Men i de der år, hvor han er ude, der driver han et PR-byrå i Washington, hvor han blandt andet er partner med en anden person, der spiller en hovedrolle i Trumps valgkamp og i Mueller's undersøgelse, nemlig Paul Manafort. Lige præcis. De to er meget tætte. Yes. Og Roger Stone, altså Manafort er jo sådan en... Jeg vil sige, en mere velfriseret udgave af Roger Stone på en eller anden underlig façon. Det er han. Og så sker der det. Så sker der det, at han sådan forsøger at møve sig ind på Donald Trump igen, og det kommer vi ind på lidt mere her om et øjeblik. Men på et tidspunkt, der lykkes det Roger Stone at få ansat Paul Manafort inde i Trumps inderste cirkel. Og ved den lejlighed, der griber Roger Stone telefonen og ringer til en journalist på New York Times, og så synger han den her gamle klassiker. I'm back in the saddle again, out where a friend is a friend, where the longhorn cattle feed on the lowly gypsum wheat. Back in the saddle again, riding Back in the saddle again, ikke? Nu var han endelig en smuk sang. Hvor mange gange, David, har du ringet til nogen og sunget den sang igennem dit liv? det har jeg aldrig ringet og sunget. Jeg tror faktisk aldrig, jeg ringer til nogen og sunget. Hvad er det så, fordi du synger? Når du er tilbage i sadlen igen? Ja, det ved jeg. Det er jo en John Lennon-sang, den der hedder den her, I'm Just a Jealous Guy. Det er mere den, jeg synger rundt, når noget er gået galt, tror jeg. Så er det den, jeg sådan lige kommer i tanke om. Nå. Men ikke den der Back in the Saddle. Det er en smuk sang, ikke? Jo, den er jo... Vi er lidt tilbage i tiden. Vi er lidt tilbage i tiden. Det er jo som om at se korpofilm i 50'erne. Ja. Nå, men den gode Roger Stone, han glæder sig, for efter de der mange år, hvor han ikke rigtig er med, så kan han endelig mærke, at han har fået placeret en central person ind hos Trump. Men lad os lige vende tilbage til, du sagde selv før, Mads, det der med, at han var en af de første, og han siger selv ofte, nærmest ham, der opfandt Donald Trump. Men han forsøger jo i 80'erne og 90'erne, og få ham til at stille op til præsidentvalget. Ja, og meget aktiv i at få Trump til at stille op, sådan faktisk for tredje parti, at gøre alt, hvad han kan, sådan bare få trukket Trump ind i politik, og ser et talent i Trump som en rendyrket populist, der vil sige hvad som helst til hver en tid. Det er sådan den måde, han beskriver Donald Trump. Det var i øvrigt i Reformpartiet, at han havde en konkurrent, nemlig Pat Robertson, som Roger Stone kaldte en Hitler-elsker. Ja. Det er alligevel også noget, ikke? Jo, hvis man... Og det er sjældent noget, der er godt, hvis man ligesom kommer ud med det markat, at man er Hitler-elsker i politik. Men det er simpelthen for lange politiske karriere på det. Yes. Og det ender så med alligevel, at på trods af, at han kalder Robertson for en Hitler-elsker, han gør alt, hvad han kan for at bringe Trump i spil, så vælger Trump at lade være. Ja. Han vil alligevel ikke stille. Nej, han er stadigvæk ikke parat til at træde ind i politik på det tidspunkt. Så de må køre alene videre med Hitler-elskeren. Ja, og så sker der alligevel det, at han har kontakt til ham, som du sagde, for der er en periode, hvor de måske ikke er så nære venner. Men altså, nu får han møvet sig ind på Trump igen, og han er jublende glad over, at han får Paul Manafort sat ind, fordi det er hans gamle businesspartner. Da de i øvrigt havde et meget succesrigt PR-firma sammen, som havde mange spændende kunder. Altså, de havde ikke bare de fineste politiske partier i USA og Storbritannien, som man jo har som sådan en bureau, men man havde også en stribe tvivlsomme diktatorer fra Afrika og Latinamerika. Ja, man havde en portefølje der af kunder, som nok var lidt dubiøs, må man sige. Ja, men han kommer så ind, og han får møvet sig ind på Trump igen, og så er det begynder at gå galt i forhold til det, som vi nu ved i dag, nemlig at Mueller altså har anholdt ham og anklaget ham for meget voldsomme ting, så voldsomme ting, at demokraterne næppe har været i bedre humør overhovedet. Nej, altså lige det er Roger Stone. Altså det tror jeg mange derude har siddet og ventet på i lang tid. Bare måtte ske. Ja. Og det vi så ved, at det handler om, det er det, som vi hele tiden har kredset om, det er, var der nogen i og omkring Trumps kampagne, var Trump måske endda selv vidende om, at russerne aktivt blandede sig, og WikiLeaks øvrigt også, men altså, at der var udefra kommende tjenester, lande, nationer, der hjalp Trump med at vinde. Ja, russerne. Russerne. Ja. Russerne, ikke? Den russiske efterretningstjeneste GRU, det gamle KGB, ikke? Det er dem, der sådan står frem her. Så nu er han altså inde. Manafort er også inde. Han er også kommet galt afsted. Der er en hel stribe af de her mennesker, der er kommet galt afsted, og noget tyder på, at Robert Mueller, han er ved at samle en sag. Ja, man har på fornemmelsen af, at nu nærmer vi os det tidspunkt, hvor der bliver lukket op for posen der. Og vi venter jo alle sammen på den dag, hvor man indkalder til pressemøde og skal sidde og høre, hvad er det egentlig, som der er i resultatet af Møllers undersøgelse. Hvad sætter man i gang sådan for alvor nu? Hvordan vil han forklare sig, når han skal fremlægge i kongressen, hvad det er, han er gået og sådan pirket i, i et godt stykke tid nu. Og han er gået og pirket i lidt af hvert. Han er i hvert fald pirket alt omkring Trump. Trump er jo næsten sådan last man standing. Ja. Ja. Altså, der er ikke mange tilbage der. Nej, og der har været, som jeg lige nævnte før, Mads, der har været sådan mange gange, hvor det har virket som om, at Mueller gerne enten ville foretage en direkte afhøring af Trump, eller måske gå med til, at det er nogle skriftlige spørgsmål, så vidt vi ved, at det her ikke er sket endnu. Men vi kan blive forvirret, fordi Trumps personlige advokat på nuværende tidspunkt den her sag, nemlig den gamle New York-borgmester Giuliani, han fumler noget rundt i, hvad der kunne have været sket, og hvad der ikke har været sket, når han udtaler sig offentligt i øjeblikket. Så vi ved ikke rigtigt, hvor de der ting er henne, og vi ved heller ikke, hvornår den her endelig, det pressemøde, du taler om, det kommer. Nej, det kan komme i morgen. Det kan også komme lidt senere. Jeg vil tro, at Møller lige venter til alt det her lockdown-halløj, vi har gang i. Det lægger sig. Ja, for vi har jo mange ting på tapetet. Vi skal måske også lige nævne, Mads, i sidste uge, var der en ret stor historie i de amerikanske medier, BuzzFeed, som har været et medie, der er til at komme. Så vi ikke nåede sidste gang. Det nåede vi ikke. Vi skulle... Ja, det var ikke engang tage ud af brystet. Jeg ved ikke, hvad det var, der stak af med sidste. Der var et eller andet, der stak af, der gjorde, at vi ikke... Ikke noget hele vores... Og det skal vi jo være glade for, Mads, fordi på den måde havde vi jo ikke videre kolporteret en historie, der viste sig formentlig ikke at være sand. Jamen, det vidste vi godt på det tidspunkt. Gjorde vi? Ja, ja. Da vi går... Men så er det derfor, vi ikke bragte det jo. Nej, den var for god til at lade ligge, så vi havde jo nok lige givet den lidt flyvetid, inden vi skød den ned. Men det viser sig jo, at den BuzzFeed historie var, at Trump og Trumps lejr har instrueret via Michael Cohen, er blevet instrueret i at lyve omkring Trumps byggeri i Moskva. I Moskva, ja. Og det havde man kilder på, at Trump skulle sådan direkte have selv været involveret i at kolportere. To af hinanden uafhængige kilder, sagde de, og det er sådan det klassiske Watergate-journalistik. Ja, hvis man har det, så er det godt at være journalist. Og der går Mueller så ud og skriver sådan lidt, og det har han altså aldrig gjort nogen som helst andre sager, at det var ikke helt rigtigt. Altså, han siger ikke, det er fuldstændig forkert, men han siger heller ikke, det er heller ikke helt rigtigt. Så den sag, den døde lidt, det deprimerede måske demokraterne et øjeblik, men nu er de sandt for dyden i godt humør igen. Vi skal lige huske at sige, at vi sender her, hvor det er fredag aften. Vi sender altså ikke live søndag, så vi kan jo vide, der kan være sket hvad som helst. Der kan være anholdt nye mennesker, inden vi overhovedet når at sende. Altså, når vi sender, kan alt være sket. Trump kan have invaderet Belgien for at aflede opmærksomheden på det, der sker. Ja, det, men det ved vi ikke. Det skal man som lytter lige tænke. Hvis vi ikke nævner det med, at marinesoldater løber rundt i Antwerp lige nu, så er det fordi, at vi er lige lidt forskudt af det hele. Men lad os lige tage noget af det, der skete her i den forløbende uge, Mads, fordi en af dine absolut heldige amerikanske politik, noget af en korpulent herre, John Tester, ja. Hvis han stiller op, vi har fået en ufattelig lang, meget uinteressant liste af demokrater, der stiller op. Det er jo en who's who i det demokratiske parti efterhånden. Who's who i uinteressante politikere, vil jeg sige. Men der findes en derovre, John Tester. Hvis han stiller op, så afbryder jeg simpelthen min egen valgkamp. For, ja, det kommer nok ikke lige til at hænge sammen på den måde. Men hvis jeg skulle for at tage over før valgkamp for ham. Ja, så ville du gøre det. Ja, John Tester har jeg et stort man-crush på. Og det er ikke mindre. Om, at det er Montana. Ja. Montana, han er fra bjergstaten Montana, ikke? Ja, der er også bjerge i Montana. Der er meget andet end bjerge i Montana. Ja. Jeg synes ikke, når man kører igennem Montana, tænker, det her er en bjergstat. Men dele af den er noget bjergeri. Og man har jo den berømte Road to the Sun, som er over nogle bjerge og så videre. Men ellers er det jo mest enorme hvide marker, der bølger sig i sådan nogle store bakker. Men er det The Grand Tetons, er de ikke også lige inde der? Jo, det er lige der og på. Og det er fordi, her har jeg et spørgsmål til dig. Ved du, hvorfor de hedder The Grand Tetons? Nej. Du taler ikke fransk? Nej, det kan vi godt tage nu, den historie. Grand Teton? Ja. Fordi det betyder faktisk de store bryster. Gør nu har det vi det? Været omkring det emne tidligere, så nu siger jeg det bare til dig. Det er derfor, det hedder det. Altså, jeg er jo fra den gamle skala, 13-skalaen, var til... jeg kom op i 3.G. I fransk? I fransk. Og det var... Og min mor er flydende i fransk. Altså, sådan... translatør flydende i fransk. Ja. Og har arbejdet med det hele sit liv. Jeg kan mærke, det var en skuffet mor. Jeg har givet mange skuffelser i livet. Det her var en af de større 3 år, hvor jeg slet ikke prioriteret at læse fransk. Og til sidst havde jeg sådan en forståelse med min underviser i fransk på Drønlund Gymnasium, at hvis jeg lød værd med at være meget urolig i timerne, så fik jeg 7 i års karakter. Og det var en fin karakter, synes jeg. Det var verdens bedste handel. Ja. Lige indtil at guldtæppet så blev trukket væk under mig, og vi skulle til eksamen i fransk. Og da jeg sidder derinde, og først skal vi oversætte en tekst... Lidt sved på panden. Meget, og jeg tænker, det her er ikke godt. Og jeg læser lidt op, og jeg skal oversætte noget tekst, og det går ikke godt. Jeg siger på et tidspunkt, det er noget, der foregår ind på en café, og jeg får det oversat noget med, at så kom der nogle flipper ind, men det var sådan en flippermaskine, der stod over hjørnet, det havde jeg ikke lige fanget. Og på et tidspunkt afbryder... Ja. Lærer inden mig der til eksamen og siger, Mads, kan du ikke lige prøve at tælle til 10 på fransk? Jeg skal lige bare høre dig sige nogle franske ord. Og der vidste jeg godt, da jeg sad der, der vidste jeg godt, at det her, det ender ikke med en høj karakter. Nej, det bliver ikke godt, det her. Nej. Og jeg kæmpede mig videre igennem, og til sidst så siger hun så, jeg stiller ikke flere spørgsmål, hvor du sådan skal svare på fransk. Jeg vil bare gerne høre dig sige nogle franske ord, der sådan lige falder derind. Og så begyndte jeg så at sige det. Og det underlige er, at det ene... Jeg ved ikke hvorfor, fordi jeg har ikke talt meget fransk, men det eneste, jeg lige der kunne finde på at sige, var «Je suis en frigo». Jeg er et køleskab. Og det er på en eller anden måde meget sigende for min franske eksamen, hvor jeg så fik af en eller anden grund ikke 0-3, men et 5-tal. Det var flot. Ja, det synes jeg også. Det hele så er din mor ikke helt... Så hvad de bjerge hedder, og hvad det kommer af, den nærmere etymologiske forklaring bag det, der er jeg nok the wrong guy. Okay, men nu ved du det. Det betyder simpelthen de store bryster. Le grand teton. Jeg taler ikke meget mere fransk end det, så det var ikke, fordi jeg ville sådan prale med mine franske kundskaber. Men lige det der, det beder jeg mærke, en gang jeg fik det at vide. Vigtig, vigtig viden. Men John Tester, han stiller sig op inde i senatet forleden dag og tager ordet i den her shutdown-debat. Han er vred. Skal vi ikke lige høre lidt af ham? Jo, det er altid godt at høre John Tester. We've heard a speech just recently on the floor of the Senate about how Democrats don't want border security, which cannot be further from the truth. The fact of the matter, last year we appropriated $21 billion for border security. That was in 2017. For 2018, it was $21.5 billion. The truth is everybody that I know of that serves in this body, whether it be Democrat or Republican, wants to make sure that we have our borders secure. Unfortunately, the president, or fortunately, however you want to look at it, the president came in with his budget request last year to the Homeland Security Subcommittee Appropriations, which I serve on as ranking member, and asked for $1.6 billion for a wall. And guess what that subcommittee did, and guess what the Appropriations Committee did? We gave him $1.6 billion for that wall. And then sometime later, now the Senate didn't pass that bill, I might add. But sometime later, the president came in and said, no, I want $5 billion for a wall. And now it's $5.7 billion for a wall. We had asked for a report on how this money was going to be spent, and they sent us a report on how the $1.6 billion was going to be spent. With no comparative analysis on how technology or manpower or anything else to secure that border might work more beneficially to keep our border secure and be more cost-effective for the American taxpayer. So what did the president do? Well, 25 times he said, I'm going to shut the government down. And guess what happened? The government's shut down. Doesn't take a genius to do that. Ja, det er jo John Tester her, der forklarer, at Donald Trump har mange gange bedt om, at han vil gerne have penge til grænsekontrollen, mm-hmm. og han har fået dem. Og han er blevet ved med at sige, at han vil lukke regeringen, fordi han pludselig fandt ud af, at nu vil han have endnu flere penge til sin mor og så videre. Og John Tester er træt af, at der kører den her kampagne om, at demokrater er ligeglade med grænsekontrol. Det er de bestemt ikke. De vil bare ikke have en mur, fordi de synes, en mur er åndssvag. Spilder penge. Lige præcis. Ja, så skal vi også lige sige, Mads, det er fredag aften. Vi sender det, sagde vi også lige før, det er altså ikke søndag, det er fredag aften. Og derfor har vi lige fået at vide her fredag aften, at Donald Trump har stillet sig op i Rose Garden ved Det Hvide Hus, og har sagt, at nu kan han meddele den undrende offentlighed, at han har lavet en aftale. Den her shutdown, der nu har været i gang i rekordlang tid, den er ophævet indtil videre i hvert fald. Og nu går der forhandlinger i gang. Og han siger også på samme lejlighed, jeg havde et meget powerful alternativ, som jeg kunne have valgt at trække. Det gjorde jeg ikke. Det var nok national emergency, han tænkte på der. Men altså, det ser ud som om, der er en lille åbning i det her, der er i hvert fald mulighed for, at folk, der er ansat i en offentlig sektor, undskyld, en federal offentlig sektor, får løn igen. De får løn igen. Det gør de jo egentlig på ubestemt tid, for sådan som jeg forstår oplægget, og vi hører det meget sådan en passant nu, mens vi står og taler, så bliver den føderale offentlige sektor holdt åben, mens der pågår forhandlinger. De kan så pågå i lang tid om grænsekontrol og om illegal indvandring. Ja. Og indtil videre var den her aftale, altså hvor man taler om tingene igen, frem til den 15. februar, altså 3 uger cirka. Men det vi ikke ved, det vi ikke har hørt noget som helst om, det er, om de to parter er kommet tættere på hinanden i forhold til det, som der skiller dem af, nemlig skal der gives over 5,6 milliarder dollars til at påbegynde det her byggeri af muren, eller skal der ikke? Og i den forløbende uge, Mads, der havde vi også en situation ret interessant, hvor man stemte i senatet om to forskellige lovforslag. Et, der var tæt på Trumps ønske, og et, der var demokraternes ønske her. Begge forslag blev nedstemt. Det demokratiske forslag dog med én stemme mindre end de republikanske. Så det var ikke nogen god dag for Trump i senatet, hvor vi lige skal huske på, at de gode republikanere jo har flertal. Lige præcis. Det var en, skal vi sige, en af de her situationer, vi står i nu, er jo en, hvor man som regel tænker, hvad er det, de skal give sig på hver sin side for at komme videre? Hvordan finder vi en vej, hvor du giver noget her, jeg giver noget her, og så kommer der en eller anden form for aftale? Og der, hvor de har gravet sig hen nu, der er det bare svært at se, at de kan forhandle sig til noget, som begge sider kan kalde for en sejr. Der er nogen her, der kommer til at lide et meget stort politisk nederlag. Og så tæt på alt det, der skal gå i gang lige om lidt. Alt det andet, der sker i amerikansk politik nu, er, at alle overhovedet, der har været medlem af Demokratisk Parti, er i gang med at sætte op til præsidentvalget. Ja, ja. Og det siger jo noget om, at det er ikke nu, man går og samler på store politiske nederlag. Nej, nej. Det er ikke noget, man giver sig. Det er meget, meget svært at forestille sig, hvordan demokraterne skulle bringe sig selv i en situation, hvor de på en eller anden måde går med til at betale, havde jeg nær sagt bare halvdelen eller en fjerdedel af den der mur. Lige så svært det er at forestille sig, at Trump på den anden side skal gå med til noget, der ikke er en tydelig retning hen imod, at den der mur er ved at blive bygget. Det er simpelthen en utrolig vanskelig situation, de står i, som plager amerikansk politik så meget, at vi har haft den længste shutdown i nyere tid. Og vi havde jo også en anden situation i den forløb nu. Det kan være medvirkende årsag til, at man har fundet en forløbig løsning, nemlig at Trump simpelthen blev sat på plads. Han fik ikke mulighed for at afholde den der årlige State of the Union-tale inde i kongressen, som han ønskede, fordi Nancy Pelosi endegyldigt sagde, nej, du er ikke velkommen. Du kan ikke komme ind. Nej. Der bliver ikke åbnet her, og det har hun ret til. Ja. Dog kun i sin sal. Der er jo det tokammersystem, det amerikanske. Ja. Og hun er dronningen af repræsentanternes hus, der er hun Speaker of the House. Ja. Og det er det andet, det plejer at være. Der er flest steder der. Ja, selvfølgelig. Det er pomp og pragt. Det andet kammer, senatet, er også fint. Ja. Men det er ikke ret stort. Nej. Og det svarer sådan lidt til at blive henvist til, altså til pulterkammeret. Ja, det er lidt, du ved, hvis det var i vores folketing, så ville det være, i stedet for at du kunne tale ind i folketingssalen, så kunne du få lov til at komme ind i et af grupperummene ved siden af, ikke? Ja. eller stå i en telefonboks. I en telefonboks. Med nogle venner og holde tale, og det virker mærkeligt sådan noget. Ja. Så derfor havde Trump faktisk også gået med til, at han havde erkendt sit nederlag. Og her er noget interessant, har du lagt mærke til, det har du garanteret, at Nancy Pelosi er den hidtil eneste modstander eller tilhænger, altså det vil sige republikaner, som Donald Trump ikke har givet et øgenavn. Hun hedder enten Nancy Pelosi, Speaker, eller sådan det værste, bare Nancy. Der er ikke noget det er, øgenavn. Han er ved at falde af på den. Ja. Jeg tror, han er bange for hende. Jeg kan finde på mange øgenavn. Lad os høre. Og det ved jeg ikke, men jeg synes bare, Nancy rimer jo på alt muligt, som man kunne lave sjove øgenavn med. Jeg kan slet ikke komme i tanke om nogen. Nancy Pansy. Nancy Pansy, ja, det er rigtigt. Det var, hvor svært det? Det var faktisk meget godt. Han kunne godt komme med noget, men han er ikke kommet med noget. Han har jo mødt... Du ringer bare Roger Stone, så giver vi lige den her videre. Og jeg er sikker på, at Roger Stone, han også har fat nogen. Han har jo måske bare lige en lille sidebemærkning om Roger Stone, fordi han er så fantastisk. Han havde jo også det rygte i 60'erne, at Lyndon B. Johnson faktisk var manden, der stod bag drabet på John F. Kennedy. Lige præcis. Det var også en af hans historier. Ja, det er en af dem, han har kørt rundt med. En god klassiker, ikke? Jo, den er... Det er altså, han har ikke de der grænser, andre har, tror jeg. Nej, det kan man jeg tror, sige. Når han sidder der i Svingerklubben og, med sin Nixon-tatovering og sit afbladet hår, så tror jeg bare, nogle gange han tænker, her er en ny god idé, ja, som vil overraske alt og alle. Lige pt. Ingen tur til Svingerklubben. Han sidder bag tremmer. Der er jo nogen, der opfatter fængsler som sådan en anderledes slags svingerklub. Jamen, det bliver ikke sammen med hustruen i hvert fald. Nej, det er rigtigt nok. Det bliver ikke sammen med hustruen, der også er med der. Mads, nu, vi skal snart videre til et andet emne, fordi vi kan jo dårligt nå at følge med i alle de demokrater, der uafladeligt stiller op til præsidentvalget. Vi har allerede en perlerække, vi talte om dem sidste uge. Sidste uge, så siger du også, som naturligt gav videre med Kamala Harris fra Californien snart. Og hvem var det mere? Ohios senator. Sherrod Brown. Sherrod Brown, så var jeg også ude og se, om jeg kunne logge ud af busken. Det kan være næste uge. Men lad os lige høre, fordi så indrykker hun en smuk lille reklame. Minutter efter hun har downloadet kampagnesporet. Så tænkte som hun, podcast. Nu er det nu. Truth, justice, decency, equality, freedom, democracy. These aren't just words. They're the values we as Americans cherish. And they're all on the line now. The future of our country depends on you and millions of others lifting our voices to fight for our American values. That's why I'm running for President of the United States. I'm running to lift those voices, to bring our voices together. So please join me in Oakland on Sunday, January 27th, and go to KamalaHarris.org to join our campaign. Let's do this together. Let's claim our future. For ourselves, for our children, and for our country. I'll see you in Oakland. Ja, så hvis ikke du har andet at gøre på søndag, næste søndag, næste fredag, undskyld. Jeg kommer ikke til at arbejde til Oakland, frivillige Kamala Harris' kampagne. Så tager du til Oakland, som jo er ved San Francisco. Og der kan du så dele, gå ind i det her, den her fællesskab, der handler om sandhed, ordentlighed, fællesskab. Det er ikke begrebet, der siger mig noget. Nej. Og det er heller ikke Rogers, man kan mærke. Jeg vil aldrig nogensinde føre kampagne for en kandidat, der havde den der, skal vi sige, behov for at sige, det er os, der er bedre end de andre. Nej, det er os, der er det ordentlige. Du kan høre, at hun bruger ikke Roger Stone som konsulent. Nej, det gør hun bestemt ikke. Hun, det er i hvert fald min fornemmelse. Det er min fornemmelse, når jeg hører det her. Hun er mere over i dem, der er sådan, forstår verden. Altså, det er sådan et typisk venstrefløjsproblem, det her, men man tror, man er bedre mennesker end andre. Det er sådan noget, det er kun venstrefløjen, der laver sådan nogle kampagner. Det er altså langt ude på venstrefløjen. Ja, og de er jo bedre mennesker end os andre. Alle skal spise som os, og hvis du ikke går i de her sutsko, lavet af nedbrydeligt græs, så er du et skidt menneske, og hvis du ikke... Ja, det er der er Kamala Harris, og spiser tofu i døgndrift. Kamala Harris, hun er så præsidentkandidat. Uden soja på, fordi det er også... Nej, man må godt bruge soja, for der er jo forskellige slags soja. Er der nogle... Ja. Der er soja, der er helt fint, og det hører det, der er tofu-produkter, der er helt fint. Der er også nogle, der ikke er fine. Det skal jo flyves ind fra... så skal man have Karoline og Marlene og mig til at tage det med hjem, når hun flyver hjem. Der har du balladen. Det skal hjem. Men altså, der kan vi jo så være glad for, at Karoline og mig og mange andre gode mennesker, rigtig gode mennesker, de er tit ude at finde de slags ting ude. Ja, så kan man lige få dem til at smule en flaske med hjem, så man ikke får tofuen til at glide ned. Ja, jeg kan mærke, at du ikke er med tofu. Du er ikke med, men tofu er heller ikke. Det er en underlig spise. Det er en underlig spise. Ja. Der er ikke kommet noget godt ud af tofu. Nej. Der er faktisk kommet noget rigtig slemt ud af det, det hedder en tofu-burger. Det har jeg fået på et tidspunkt. Det er en rigtig grim ting. Det synes jeg faktisk. Hvis jeg siger det helt ærligt, det er noget af det værste, jeg har smagt. En tofu-burger. Ja. Det er også fordi, man har glæde. Man tænker burger. Det her er en burger. Ja. Og så går der tofu i den. det er virkelig. Det er også virkelig åndsfas. Man kan jo lige så godt bare lægge, altså... Ikke hvide. Altså, eller sådan noget. Altså, det er jo sådan noget, et underligt produkt, der ikke har nogen konsistens, og som smager mærke. Men meget populær i Oakland, San Francisco-området. Ja, det er tofu-bæltet. Det er tofu-bæltet, ja. Som går der. Det tror jeg også. Inde rundt omkring Mission District og Castro og så videre, der løber sådan en tofu-bælte, hvor... Det vil jeg til næste uge undersøge, om ikke det er det sted i Vesten, der spises flest tofu. Mest tofu, det vil jeg tro. Tofu-burger. Det vil jeg tro. Men vi skal lige tale om hende alligevel, fordi hun stiller op til præsidentvalget. Ja. Og jeg kan fortælle dig, jeg så en meningsmåling forleden dag, som viser, hvis at uanset... Hvis man kan vinde et valg der, hvor hun stiller op, ja, så skal man være ret skør. Nå, jamen det vender vi lige tilbage til. Ja, okay. Du skal lige høre, hun stiller op, og alle dem, der på nuværende tidspunkt stiller op for... Nej, ikke alle, men altså alle, der har et vist navn, som man nogenlunde kan huske. Og så alle dem, der endnu ikke stiller op, Bernie Sanders og Joe Biden og company, de slår alle sammen Donald Trump, hvis man måler dem op imod ham på nuværende tidspunkt, minimum med 4% point. Lige nu ser det ud som om, det må være også derfor, det er så attraktivt for mange af dem. Men derfor alle stiller op, de for tror, alle kan stå Donald Trump lige nu. Ja, lige nu. Ja, lige nu. Det er som om, vi har hørt det før, er det ikke? We've heard it before. We've been there before, som man siger. Ikke? Og nogen fører han da med rigtig mange. Inden vi kommer til Kamala Harris, jeg lige nødt til at sige noget, jeg læste om Joe Biden, det gode menneske, som vi lige skal huske, aldrig har fået mere end 1% af stemmerne, når han stiller op til præsidentvalget. Så bliver det svært at slå Donald Trump. Yes, men han mener, han er mand. Det skal være rigtig velfordelt procent. Yes, men lige før, ugen før midtvejsvalget lige kom frem nu, at Joe Biden, han var oppe i Michigan, og der holdt han en tale. Og den tale, den kom han til at tage mange penge for. $150,000. Dertil $50,000 i rejseudgifter. Og det var så, hvad det var, han tog så mange penge. Det er også mange penge for at flyve noget, der svarer til små 600-700 kilometer. Ja, ja. Men hvad værre var, det var, han kom til at rose den republikanske kandidat, som stillede op mod en demokrat. Han er kommet galt afsted, hvad jo er en evne, som Joe Biden har. Vi husker jo, at Hillary Clinton også tog imod lige lovligt store beløb, mens hun gik og overvejede, om hun skulle stille op som præsidentkandidat. Det kom til at ride hende som en mare sidenhen. Kamala Harris, hun er et anderledes godt menneske. Men jeg fra mangler Californien. Simpelthen mennesker, der har lyst til at høre, hvad jeg har at sige, og siger, og vi vil i øvrigt gerne give $150,000 for det. Ja. Nej, ikke give. Nej, du mener give dig? Ja. Ja, jeg tror du vil give. Nej, det er underligt, hvis jeg begynder at give folk penge for at høre på, men det kan godt være, at jeg ender der. Men kan du overhovedet forestille sig, at du kan rejse til et andet sted i Danmark og holde foredrag, hvor det vil koste $50,000 for at komme frem og tilbage? Kan man, altså nu ser vi fastlandsdanmark, ikke Grønland, så ikke til Thulebasen, sådan noget. Men altså et sted i Danmark, Jylland eller øerne, $50,000? Nej, det bliver svært, ikke? Jo. Altså, jeg ved ikke rigtigt, hvis man tager en meget underlig rute, hvor man skal til Skagen, men man starter med at tage færgen fra Gedser sydpå. Ja, men det... Og dernede leger et underligt køretøj. Præcis. Men det, man altid undrer sig over, Mads, det er, hvorfor er det, at et menneske, der gerne vil være USA's præsident, for demokraterne vel at mærke, som skal slå på bankerne og de rige og hvad ved jeg, så vælger at stille sig frem og tænke, det er en rigtig god idé at tage $150,000 for at holde en lille tale i en erhvervsorganisation, og så ovenikøbet for god ordens skyld, når man har fået pengene, også lige roser den lokale republikanske kandidat. Jamen, det, så er man måske ikke så seriøs om det at stille op og tænker, de her penge... De er rare. De er rare. Ja. Det er også mange penge. Det er en million kroner. Ja, lige ned i foråret, ikke? Altså, lidt skat, men altså... Men det er meget godt. Altså, jeg vil gøre meget for 1 million kroner. Du vil holde et foredrag? Om hvad som helst. du vil sige hvad som helst. Jeg vil få Don Ø tatoveret på mine bryster. det vil jeg ved lejlighed Det vil jeg overveje, om jeg kan finde. Nej, det vil jeg ikke love, jeg vil. Fordi så der skal nok være nogen, der skører. Nej, det ved jeg ikke. Nej, lad os give dig muligheden for at trække. Tatoveringer flyver ikke så godt i min familie. Vi skal lige nå hende der, Kamala Harris, Mads. Altså, hun er fra Kalifornien. Hun har været distriktsanklager, eller hvad hedder det, anklager i Kalifornien derude, inden hun går ind i politik. Hun har en vis base, hun har en vis popularitet. Hun er faktisk ret effektiv til at kommunikere politik. Uh-huh. Jeg tror, hvis hun kan komme ud af sit det progressive helvede, hun befinder sig i politisk, og bevæge sig ind mod midten, og gøre det på en elegant façon, så vil jeg ikke afskrive hende. Jeg synes faktisk, hun er ret effektiv, og jeg har alle de gange, jeg har set hende, har jeg tænkt, at det er en af dem, der er noget i. Uh-huh. Det må jeg indrømme. Og hvis man ser på dem, der er nu, som hun sådan skal slås med lige nu, så ligger hun jo sådan et eller andet sted imellem Kirsten Gillibrand og Elizabeth Warren, og hvis hun går lidt længere ind mod midten, så tror jeg, hun kan finde ret meget politisk landskab, og derinde hun kan opdyrke. Så ja, hende vil jeg ikke afskrive, men det er jo sådan, at lige nu er der rigtig, rigtig, rigtig mange, der stiller op, som tidligt i februar 2020. Januar? Nå, altså, vi taler januar 2019. At ja, som i... Når du mener, at er trætte i februar. Ja. Som i februar 2020 kommer ud og siger, at de er ikke kandidater længere. Nej. Og det er jo ret fantastisk, for kigger vi tilbage på det der fabelagtige primærvalg, som republikanerne havde op til præsidentvalget sidste gang, så melder de afgørende kandidater sig først i løbet af sommeren. Altså hvad der vil svare til den sommer, vi nu går ind i nu, og ikke så meget tidligere. Donald Trump kommer først på banen i juni, altså hvor der er en knap halvandet år til præsidentvalget, så det er virkelig tæt, og det er nogle af de store kanoner, Gillibrand, Harris nu, og selvfølgelig Elizabeth Warren, altså ret store navne, som altså har meldt sig, inden vi er færdige med januar. Castro, jamen det er nogle Castro. Det kører stærkt, og det er som om, det har fået den her snibboldseffekt, at nu vil alle lige være med til at se, hvad der er hent ved at stille tidligere op. Og det kommer til at fortsætte. Altså, jeg tror, vi kan lave udsendelser fra nu af, der kun handler om, hvem der er stillet op. Det bliver sådan en telefonbog af navne, vi skal igennem. Og vi har ikke mange, der ikke er stillet op. Og man skal bruge en frygtelig masse kræfter på at læse op på dem hver gang. Ja. Det er meget irriterende, især hvis det er sådan nogen, der sådan har været lidt ude i periferien af amerikansk politik, hvor man har tænkt, jeg behøver ikke at kende hele din politiske fortid. Nej. Jeg skal bare lige vide, hvad din mærkesager er. Præcis, men af hensyn til, at vi jo ikke ramte valget i 2016 lige i skabet, så er vi en lille smule tilbageholdende med at sige... Vi får jo ingenting mere. Nej, vi får jo ingenting. Nej. Det kan være, at de vinder alle sammen, eller en af dem, hvem som helst. Om alle siger jeg synes, de har en god mulighed, hvis lige tingene ændrer sig lidt. Ja, det synes jeg er en meget sikker analyse. Jeg kan jo ikke fortælle... Den er svært at komme efter. Jeg kan til gengæld fortælle dig, at vores gamle ven, tidligere ambassadør i Danmark, Rufus Gifford, han har på de sociale medier kastet sin kærlighed over Kamala Harris. Ja, det så jeg også. Og det er jo nok, fordi han håber, at hun sådan... lander der, hvor Obama var. Obama kom jo også derudfra, hvor Kamala Harris er nu, og trak sig ind. Så jeg kan godt forstå, at Gifford er på den. Altså, det er... Han kom... He was even more out west, som jeg kan huske, Lindsey Graham engang sagde, fordi Obama jo kom fra ikke bare fra Californien, men fra Hawaii. Ja. Og Malaysia. Ja. Ja, men... Tor Bohr, vil nogen sige... Roger Stone vil sige, at Obama kom. Jeg synes, at... Og de kanter. Gingrich mente jo, at han var en mand, der bar rundt på så meget keniansk vrede, at han tog hævn over. Så, så han blev rykket længere og længere. Det vil sige, så rykkede han kloden rundt. Ja. Lad os lige minde om, at den gode Roger Stone, som vi talte så meget om i dag, også var manden, der fik den gode idé at sige til Donald Trump, hvad med altså tvivl om, hvorvidt Obama overhovedet er amerikaner. Ja. Det var også ham. Ja, det er ham, der plantede den idé i Trumps hoved. Og man må sige, at Trump løb med den idé. Den løb han med. Lad os slutte af med Johnny Cash igen, fordi a man came around, ikke? Manden er kommet. Han går rundt og skriver navnet ned. And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold,